To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 28 września, jest piąta. Trójkowy budzik. Powiedz mi, czy czujesz to, co ja, gdy dłuży się bez końca maj? Nawet kiedy noce kradną sny, znajdę je na brzegu dnia. Zacznę od końca, wiem jak szybko się nudzisz i będę się streszczał, bo czas. Ale jak skończę, zacznie ci się dłużyć, sorry, kończy mi się czas. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy, mamy czas. Chcemy dalej dojść niż to wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Choć noc się nie szatnie. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy, mamy czas. Chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Życie brać na błędy, mamy czas. Chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. No, to troszkę na wyrost właśnie, ale witamy Państwa serdecznie w nowym dniu. Słońce obudzi się po 6.30, no jakby nie liczył jeszcze półtorej godzinki. Zajdzie po 18.00, to jakby nie liczył jakieś 12 godzin z haczykiem, bo dzień potrwa niecałe 12 godzin. A nie się obejrzeliśmy, a to już właśnie odwróciła się to tendencja. Nie dość, że dnia obywa, to jeszcze krótszy od nocy. A dziś imieniny Marka, Wacława i Salomona. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. I to nie jedyne święta, o których to wspominałem, bo jeszcze dziś Światowy Dzień Jabłka. No, symbol polskiego rolnictwa, jednocześnie jednym z najpopularniejszych owoców w kraju i na świecie. Z ciekawostek dodam, że co czwarte jabłko w Europie pochodzi właśnie z Polski, a w ubiegłym roku polskie jabłka eksportowane były do 47 krajów na świecie. 570 tysięcy ton jabłek wyeksportowaliśmy w 2019 roku do prawie 50 krajów Europy. No, no, możemy być dumni z wielu tych fantastycznych odmian, nie tylko tych bardzo słodkich i tych bardzo czerwonych. Poniedziałek, 28 września. Cóż tam w pogodzie, panie synoptyko? Pan gotowy? Już pan odłoży to jabłko. Proszę bardzo. No nieźle, nieźle, jeśli chodzi o temperaturę. końcówka września, a tu... Dobra, do temperatury za chwilę. Najpierw o tym, że dziś pochmurno, choć w większości regionów rano możliwe przejaśnienia, za to w południowej części kraju oraz na zachodzie wybrzeża możliwy deszcz. Wiatr słaby i umiarkowany nad Morzem Południowym, w pozostałych regionach wschodni i południowo-wschodni, ale wysoko w górach silny. W Tatrach porywisty nawet do 100 km na godzinę, ale stopniowo słabnący. No i zdaje się, że to chyba ten wiatr silny, porywisty w większości regionów także zwiększa uczucie chłodu, bo dziś na termometrach od 11-13 stopni w dolinach górskich, koło 14 na Dolnym Śląsku oraz na Opolszczyźnie, 16 stopni w centralnej części kraju, a najwyższa temperatura tam, gdzie zazwyczaj najchłodniej, czyli na Suwalszczyźnie oraz nad samym morzem, do stopni 18. Ciśnieniem za bardzo nie mam się co przejmować, bo się waha się, a w południe w Warszawie wyniesie 1002 hektopaskale. No to może rzeczywiście kawka tak we własnym zakresie, bo to poniedziałek, jeszcze ciemno i z tym ciśnieniem mam się troszkę raz w dół, ale nieznacznie, nieznacznie, więc nie za mocna i nie za duża ta kawka. Mówiliśmy o tym, że dziś Światowy Dzień Jabłka i ta temperatura i troszkę chłodek, więc tak się jakoś muzycznie złożyło, że... Ktoś pogasił wszystkie światła, świat się ugiął o zamieci i pomimo wielkich chęci nie mam dobrych wieści. Chciałoby się uciec, nie przed wszystkim się da. Idzie zima. Wiem, że nigdy nie jest łatwa. Niesie ciemny dzień przy sobie, nieruchome myśli w głowie, żywe są o tobie. Byle śpiewać było o czym, serce było wciąż gorące, znowu krótsze będą noce, zobaczymy słońce. Chciałoby się uciec, nie przed wszystkim się da. Chciałoby się uciec, nie przed wszystkim się da. Idzie zima. Nie wywołuj pan wilka z lasu, nie wywołuj pan zimy. Ale pamiętam, że swego czasu tak właśnie, kiedy zrobiło się chłodniej, zagraliśmy to nagranie, że idzie zima i to było jeszcze latem. No było takie załamanie pogody i ochłodzenie. I co? I później jak gruchnęło te 30 stopni, nie licząc już dokładnie gdzie i kiedy. Tak było. No więc być może, że jeśli teraz od 11, 13 do 18 stopni coś takiego zagraliśmy, oczywiście no mokro, może mniej przyjemnie, ale za to może ta piosenka sprawi, że jednak to jeszcze nie ostatnie podrygi letniej, choć już jesienią aury. Sygnały od państwa, między innymi od pani Reny, że zaczęły kaloryfery grzać, no to jak nie, idzie zima, no jak w piosence dosłownie, ale także i pozostałe od państwa, również i od pana Rafała z Bielska Białej, przy warsztacie zimno, 6 stopni słabe, te 6 stopni kawa i startujemy z pozdrowieniami, no to jedziemy. A jeśli chodzi o część zagraniczną, to z Poznania do Berlina starą dwójką jedzie pan Dawid, chłodno i lekko mokro, ale pewnie już teraz tak będzie. No co tu więcej pisać? Udanego poniedziałku i pozdrawia tymczasem pan Dawid. Szerokości, bezpiecznej drogi życzymy. Zagranicznie również pan Sebastian Morgensrana from Idelfart czujnie na nasłuchu się zameldowywuje z nocnej zmiany, która powolutku się kończy, więc poniedziałek, tak pisze pan Sebastian, więc poniedziałek odbębniony. Na duńskiej Fioni ciepło odczuwalne, 15 stopni, nie pada i nie wieje. O, proszę, byśmy się spodziewali, że im bardziej na północ, tym jakaś ta jesień, mokrość i deszcz, ale jednak nie do końca. Jeszcze pani Asia z Antwerpii pisze, bo już dawnośmy się nie słyszeli. Pierwszy raz po kilku dniach szkolenie całkiem samodzielnie pani Asia będzie wykonywać zupełnie nową funkcję w pracy. No, stresik jest, więc proszę trzymać kciuki w sprawie pani Asi z Antwerpii. Start o 5:30, więc to już za kilka chwil. Będzie dobrze. Tak mi się wydaje, że z jednej strony koniec czegoś może i starego jest też i być może jednocześnie początkiem czegoś nowego. Miejmy nadzieję lepszego i tego się trzymajmy. 11,5 minuty po godzinie 5:00. Za chwilę zapowiedzi o tym, o czym będziemy mówić. Wcześniej Nowa Era. Nie zostawisz mnie, smutne i prawdziwe. smutne i prawdziwe. Irenka, tak właśnie w nowym nagraniu i pan Mirek z miasta Łodzi już obudzony i dobudzony, no taką muzyką to można ze Smolca, także pan Krzysztof i pan Piotrek z Brodów Jurzeckich, tylko 3 stopnie, no i drugie w tym roku skrzybanie szyb, to fajne określenie, chyba świętokrzyskie skrzybanie, to nam się podoba, znaczy określenie, bo samo jakoś chyba niespecjalnie, ale że to już, że to tak szybko, że to końcówka września. No ale gdzieś nad wodą rzeczywiście wilgotne powietrze i te 3 stopnie mogą sprawić, że takie coś, co tam trzeba będzie skrzybać, może pojawić się na szybie. Jedźmy ostrożnie i zwracajmy na to uwagę. Kwadrans po godzinie 5 zapowiadamy co dziś. Litwa od dziś przywraca kwarantannę dla osób, które przyjadą tam z Polski. Litwini wprowadzają ten wymóg, ponieważ w naszym kraju wzrosła liczba nowych przypadków zakażeń koronawirusem. A na Białorusi kolejne lokalne protesty. Tradycyjne w dni robocze mieszkańcy wywieszą na swoich blokach i domach historyczne biało-czerwono-białe flagi. Artyści wspierający protesty dają koncerty na osiedlowych podwórkach, a na ścianach budynków pojawiają się murale z symbolami demokracji. Przemian. U nas rząd na dzisiejszym posiedzeniu ma się zająć projektem ustawy budżetowej na przyszły rok. Wnioskodawcą jest Ministerstwo Finansów. Dziś rozpoczyna się 3-dniowa międzynarodowa konferencja CyberSec poświęcona szeroko rozumianemu cyberbezpieczeństwu. Jej organizatorem jest polski think tank Instytut Kościuszkowski. Tegoroczna 6. edycja z uwagi na pandemię koronawirusa odbędzie się w całości online. Pierwsze wystąpienia zaplanowano o 9:00. No i z naszego radiowego ogródka Polskie Radio uruchamia Akademię Radiową. Dziś Akademia Radiowa Polskiego Radia zainauguruje pierwszą serię specjalistycznych kursów kształcących przyszłych reporterów, wydawców i realizatorów. Oferta skierowana jest do studentów po 3. roku studiów, także absolwentów studiów wyższych. Najlepsi uczestnicy kursów będą mieć szansę na pracę w Polskim Radiu, a rekrutacja na kolejną edycję kursów zostanie ogłoszona w połowie października. Wiele z tych wydarzeń i w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, również na portalu polskieradio24.pl. 17 minut po godzinie 5 państwa koranna korespondencja budzik@polskieradio.pl mailowo, 2 2 7 3 telefonicznie, 71335 smsowo. No idziemy na rekord także w tym tygodniu. Proszę podpisywać listę obudności. Szybciusieńko, szybciusieńko. Był taki czas, że zabolało raz, ty zniknąłeś, gdy się stało jasno. Słuchałam łez, nie obeszło się bez, czułam jak dokoła gwiazdy gasną. Mówiłeś mi, do końca moich dni będą wciąż unosić się amory. Pięścią o stół nie mogłam dłużej już, musiałam sobie pójść, no sorry. Być mi lżej, gdy to wszędzie tylko przyjaciele. By złapać tlen, uciekam sobie hen, gdzie w szampanie ciągle są kąpiele. Trochę mi wstyd na każdą małą myśl, gdy wspominam smutne te wieczory. Nie mam gdzie iść, nie działa na mnie nic, tak już musi być, no sorry. Czekał i pan Tomek także za fajerą dziś w trasie z Kruszwicy do Karczewa i tylko 9 plusów dodatnich. Najważniejsze, że plusy dodatnie. Tak właśnie, sygnał także od pana Sławka w Opolu, plus 7. Koniec nocki się zbliża. No ale początek tygodnia i zmiana miejsca pracy się szykuje od nowego miesiąca. To informacja od pana Sławka. Skądś jak gdzieś to, jakbym to znał, słyszał. Życzymy powodzenia i proszę niezmiennie z trójką na słuchu. Sygnał także od pana Tomka z Katowic, który to pan Tomek parzy kawę dla naszego budzikowego grona. Zazwyczaj, pamiętam, w ubiegłym tygodniu to był super sygnał, krótki i na temat. I cyk, i czwartek, i pyk, i piątek. A dziś dzień dobry na stanowisku i już poniedziałek. No super, to sygnał od państwa, to jakoś tak w pewien sposób zbliżają nas w budzikowej rodzinie. I oby to pozostało w nas jak najdłużej. 21 minut po godzinie 5. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A teraz i cyk, i pyk, i zaglądamy do muzycznego kalendarza. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry. No, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. Na otwarcie dzisiejszego muzycznego kalendarza wspomnienie. Benny King, amerykański piosenkarz i kompozytor, urodził się 82 lata temu, zmarł w roku 2015. Na dzień dobry, korespondencja od pani Janki z Przeworska. Jestem w drodze do pracy, po urlopie i wyć się chcę. Łączymy się w bólu i bardzo gorąco pozdrawiam, jakieś ciepłe myśli. Proszę dla naszej słuchaczki, jeśli jeszcze ktoś nie korespondował, to może przy okazji tych porannych podpisów czy listy obudności właśnie słowo wsparcia dla słuchaczki pani Anki z Przeworska, której wyć się chce po urlopie w drodze do pracy pierwszy dzień właśnie. Za oknem ciemno, zimno i 4,5 stopnia powyżej zera. To informacje od pana Marcina, a ja tam muszę iść. A oni sobie jeszcze śpią pod ciepłą kordełką. Z pozdrowieniami z Żywieckich Pietrzykowic od pana Marcina. Bardzo dziękujemy. To też taki klimat poranny właśnie, że pozostali gdzieś tam właśnie pod ciepłymi kołderkami, a my tu, no kto jak nie my. No musimy zasuwać. Już 25 minut po 5 w muzycznym kalendarzu No, wspominamy niezwykłego artysty, amerykański jazzman światowej sławy. Odszedł 29 lat temu. Miles Davis. Davis w muzycznym kalendarzu. Wspomnienie niezwykłego artysty. Wspominamy także, a może przede wszystkim tych, którzy dojeżdżają do pracy i być może na cały weekend po właśnie, na cały tydzień po weekendzie właśnie teraz na drogach. No niestety uważajmy, bo są utrudnienia między innymi na Krajowej Siódemce, na S7 między Białobrzegami a Grójcem. To mazowiecki odcinek tej trasy na 433 kilometrze w miejscowości Promna. Doszło do śmiertelnego wypadku po zderzeniu samochodu dostawczego z samochodem ciężarowym. Jezdnia jest zablokowana, ruch kierowany objazdami drogami lokalnymi na węźle Białobrzegi Północ. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność. To na trasie S7 na odcinku Białobrzegi Grójec w kierunku Warszawy. Jezdnia jest zablokowana, ruch drogami lokalnymi poprowadzono objazd. Niezmiennie apelujemy o szczególną ostrożność, bo i w wielu miejscach pada i do tego także wieje, więc jak mawiał mój już nieżyjący instruktor nauki jazdy, nóżka z gazu. 28,5 minuty po godzinie 5. My niezmiennie zaglądamy do muzycznego kalendarza. Ale nie tylko, bo przypominamy sobie także pozostałe daty z 28 września. I tak w 1930 roku urodził się Mieczysław Czechowicz, aktor teatralny, filmowy i kabaretowy. W telewizyjnym kabarecie Starszych Panów przez wiele lat, także w rolach radiowych i w programach dla dzieci, między innymi w Misiu Uszatku. Wspominamy go w 90. rocznicę urodzin. Mieczysław Czechowicz zmarł w 1991. W 1939 generał Tadeusz Kutrzeba podpisał akt kapitulacyjny Warszawy. Dowódcą obrony Warszawy był początkowo generał Walerian Czuma, później Juliusz Rumel, zaś cywilnym komisarzem prezydent Stefan Starzyński. Obrona stolicy trwała 20 dni i wzięli w niej udział oprócz żołnierzy liczni ochotnicy cywilni, a w trakcie obrony zginęło ponad 6 tysięcy żołnierzy i ponad 10 tysięcy ochotników cywilnych. Wówczas zniszczonych zostało 12% zabudowy miejskiej i znaczna część zbiorów kultury i archiwaliów. Wrzesień 1939 roku. Z lotniczego kalendarza rok 1956, a więc 64 lata temu, zmarł William Edward Boeing, amerykański przemysłowiec, konstruktor lotniczy i pilot, jeden z pionierów lotnictwa, założyciel Boeing Company. W 1978 roku zmarł papież Jan Paweł I. Był 261. papieżem, a jego pontyfikat trwał zaledwie 33 dni. 34 lata temu zmarła Ewa Szelburn-Zarembina, pisarka, działaczka społeczna, autorka cyklu powieści psychologiczno-obyczajowych. 33 lata temu odszedł Roman Blanchteter, pisarz, dramaturg i poeta. A w roku 2016 zmarł były prezydent Izraela Shimon Peres. Pełnił urząd prezydenta Izraela w latach 2007-2014. W muzycznym, aktorskim, mistrzowskim kalendarzu wspominamy aktora Jana Kobuszewskiego w pierwszą rocznicę śmierci. Odejdę od frunę, walizki spakuję już. Ram ta ta ta tam tam ta ram tam ta ta. Oto ja, cały ja. Nie kupuj mi nic nowego, drogiego, ważnego, bo przecież ty wiesz. Ram ta ta ta tam tam ta ram tam ta ram, tam, ta, ta. Potrwa to dzień lub dwa. Dzień lub dwa. Dzień lub dwa. Nie dziw, że o mnie w miasteczku złych plotek jest moc. Co mi tam? Oczy mam czarne i włosy mam czarne jak noc. Co mi tam? Cyganek, cyganek, tak mówią już o mnie na mieście. Ram ta ta ta ta tam tam ram tam ta tam. A ja już nie wiem sam, jak to tam ze mną jest. Z cygankiem, panowie ślubu nie bierzcie. Ram ta ta ta ta tam tam, tram ta ta ta. Na cóż wam taki gest, taki gest, taki gest. Tak chciałbym dziś zatęsknić, pokochać, polubić na wieki na mur. Ram ta ta ta ta tam tam, tram tam tam tam. Oto ja, cały ja. Tak chciałbym dziś zaśpiewać, zapłakać, zanucić nie w mol, tylko w dur. Ram ta ta ta ta tam tam, tram tam ta tam. A już po czterech dniach wzywa mnie wielki świat. Nie dziw, że o mnie w miasteczku złych plotków jest moc. Co mi tam? Oczki mam czarne i włoski mam czarne jak noc. Co mi tam? Cyganek, cyganek, tak mówią już o mnie na mieście. Ram tam tam tam tam tam, ram tam tam tam. A ja już nie wiem sam, jak to tam ze mną jest. Z cyganekiem, panowie my ślubu nie bierzcie. Nieodżałowany Jan Kobuszewski w pierwszą rocznicę śmierci artysty. Niby pociesza, ale no nie wiem, pan Mirek do pani Jani, że też wyje. Nie jest pani odosobniona. I jeszcze jedno pocieszenie. Za tydzień też będzie poniedziałek. No miało być pocieszenie, ładne mi to. Pani Marzena informuje, że Skarżysko-Kamienna też melduje się. Trzeba się cieplej ubrać, bo tylko plus 4 za oknem. Albo jak mawiają w Kieleckiem, trzeba się ogacić. No to sprawdźmy, gdzie i trzeba będzie się, bo to już po 5.30. To ładne, lokalne, się ogacić się. Dziś pochmurno, rano możliwe większe rozpogodzenia. Za to w południowej części kraju oraz na zachodzie wybrzeża będzie padał deszcz. No i wiatr słaby, umiarkowany nad morzem, południowy, w pozostałych regionach wschodni i południowo-wschodni silny, porywisty, w Tatrach nawet do 100 km na godzinę. Ciśnięcie się waha się, w południe w Warszawie wyniesie 1002 hektopaskale. No i temperatura. W dolinach górskich koło 11-13 stopni, na południowym zachodzie 14, a najwyższa temperatura na północnym wschodzie oraz nad morzem do stopni 18. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I wracamy do muzycznego kalendarza. Okazja do tego, by zrobić głośniej, by podśpiewywać razem z grupą Tilaf. A to dlatego, że dziś 57. urodziny obchodzi gitarzysta, wokalista,

Na zamknięcie muzycznego kalendarza najlepsze życzenia, bowiem 59 lat kończy Paweł Mścisławski, basista oddziału, a później Lady Punk to z najlepszymi życzeniami. No i jeszcze coś fińskiego. Pamiętamy, że Mika Häkkinen, fiński kierowca wyścigowy, urodził się 52 lata temu, a Jonas Kolkka, fiński piłkarz, 46 lat kończy. Również wszystkiego dobrego. Sydemelesen terveisin ja haleja. Za 14:06. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Kącik z muzyką country i Korneliusz Pacuda. Ulubione pytanie kobiet. Czy wciąż mnie kochasz? Wokół tego pytania można stworzyć kapitalną piosenkę. Oczywiście można się zapytać, czy jeszcze wciąż coś do mnie czujesz, czy pika ci serce, kiedy mnie zobaczysz po jakimś czasie. Krótko mówiąc, czy wciąż mnie kochasz, zastanawia się Katie Oslin, która skomponowała tę piosenkę i wylansowała ją w ten sposób, że piosenka stała się wielkim, wielkim przebojem. O artystce opowiem Państwu jutro. A teraz czy...